Перед зором виростає довга стеблина фіолетової матіоли, потім молочні гори. Невідомі люди в чорних фраках походжають долиною, розповідаючи новини про Третю світову війну, скільки вони заробили на тому. І дорога, рівна дорога в горах. Фіолетові кулі, велетенські квіти матіоли зависають над головою, лускають. Він поволі падає в сон, який розтріпаним крилом намагається забрати його хоча б на одну мить із цього жовтого баговиння, заспокоїти серце, котре готове вирватися з грудей. Пробуркує холодна рука, теплий подих у щоку. Пора, приїхали. Хрещатик перекинувся хребтом туди, до Дніпра. Гуде вітер у безлюдді, збиваючи на мерзлу кригу, і бурульки глухо опадають у жовтих дворах. Дівчина важко перелякано дихає. «Правда, водій милий?» Це перший день зими, понеділок. Ніч гускне під ліхтарями. Місто стерилізується, вибалушивши вітрини, повні, мов гною, яскравого ганчір'я. Безлюдність вивісок, приманливість зачаклованих островів, безголосся натовпу. Дорога. Він чує дихання дівчини. Вони вже разом гріють порожнечу невідомості своїми подихами. Діра дороги, розверзнута сферами, захряснулася, вхопивши віхоть золотого світла. Груди давить. Він звів голову. Велетенські джмелі нишпорять над головами. Скляні голоси відбиваються від склепінь, помножившись на тисячі. Синьо мруть, винесені на жовту річку вогнів безлюддя. Будівлі височать перекинутими дзбанами над захололою хребтиною Хрещатика. Дівчина тремтить, у неї зволожили губи. «Мені холодно», – повторює дівчина. Погляд її тремтить двома вогниками запаленої свічки. Лускається до його зношених черевиків. Колись Хрещатик зовсім не таким був, пам'ятаєш? Він мовчить. Мозок на диво починає пережовувати інформацію. «Ти знайшла у баби гроші?» «Так, багато грошей. Мені ніколи було говорити. Не тільки гроші». «Золото?» «Так, нам вистачить на 40 років, враховуючи інфляцію. А то й більше. Тобі треба одягнутися». Кроки по кахельних підлогах, по мармурових залах наганяють на нього жах. Очі дівчини спалахують. Вона йде від вітрини до вітрини. Родик зараз тільки бачить, як сумка відтягує плече. «Допомогти?» «Так, візьми». Надувало вологий вітер. Сніг падає стіною, мов пробиту місяцем дірку. Родик безвільно зупиняється. Хрещатик у його очах рухається кудись праворуч, і світло гасне, жовте. Залягає фіолетовий морок над пласкими дахами колобок місяця. Вітер дринчить бляхою, зриваючи біле жмуття пилюки. Чийсь розпачливий голос, запалий до істерики, лунає в цій самотині. Дівчина ворушить губами, зупинившись у нерішучості перед прочиненими дверима. «За бабою так не кричали. Боюся», – говорить вона. Він виштовхує з грудей жаску хвилю, біле крило заступає зір. «Іди, я тебе тут почекаю». Вона зачаровано дивиться в морок маркету, що враз заливається сліпучо-безкольорним світлом, вириваючи воскових манекенів, людей у малинових піджаках, вродливих жінок. Ще не так пізно. По радіо лементують араби, маніфестанти, когось під протяжний марш ховають на байковому цвинтарі. Дівчина з легким, трохи комічним усміхом на болісно вигнутих устах ходить між рядами одягу. Кидає, постоявши якусь мить, до великої торби. Чорнявий високої постави хлопець невідступно йде за нею. Родик бачить, як від слів служника її спину пробирають дрижаки. Він шукає щось у кишенях, але знаходить лише запальничку і пару зім'ятих цигарок. Він ніколи не курив, але зараз жадібно затягнувся димом. До нього крізь тисячі днів, років хтось говорить, намагається допомогти. Чиїсь непорушні безколірні очі зазирнули в його зіниці, розкололи мозок, відійшли, Але несподівано згадав, що нема до кого.